حضور، تعلیم یافتہ اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کیسے کی جائے؟ تعلیم یافتہ کی تعریف کیا ہے؟ سب سے بڑا تعلیم یافتہ تو عالم ہوتا ہے، عالم سے پھر جوں جوں بڑا عالم پھر مدرس ہوتا ہے، وہ بہت تعلیم یافتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ عالم ہی نہیں بلکہ عالم گر ہوتا ہے، عالم بنانے والا۔ مفتی ہوتا ہے، وہ بھی بہت بڑا تعلیم یافتہ ہوتا ہے، پھر شیخ الحدیث، پھر بڑھتے چلے جائیں گے علی حد القیاس۔ ایک تو یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ان پر کس طرح کام کیا جائے۔ پھر یہ کہ اگر آپ کی مراد دنیاوی تعلیم یافتہ جس کو ایجوکیٹڈ طبقہ بولتے ہیں شاید، تو یہ مطلب ان پر کس طرح کوشش کی جائے۔ تو اگر علماء پر کام کرنا ہے تو اس کے لیے، کام کرنے کے لیے اہل علم چاہیے کہ اپنے اندر ایسے علماء ہوں جو ان علماء پر انفرادی کوشش کے ذریعے، وہ آسانی سے آپ کے بیان سننے نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کے بیان سے ان کی پیاس نہیں بجھے گی بلکہ ان کو وسا بسائیں گے، یہ یوں بول رہا ہے یوں بول رہا ہے، جبکہ حدیث میں یوں لکھا، ان کو عربی متون یاد ہوں گے تو اس لیے وہ کنفیوز ہوتے رہیں گے، تو وہ آپ کے بیان سننے میں دلچسپی نہیں لیں گے، عوام کے بیان۔ یعنی عالم کو بعض لوگ معاذ اللہ بول دیتے کہ یہ مغرور ہے، اجتماع میں نہیں آتے۔ میں اس کی مطلب میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اس کو مطلب آپ کے بیانات میں مزہ نہیں آتا، ان کی تشفی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی اغلاط وہ نوٹ کرتے ہیں کہ یہ یوں بولتا ہے، اس کو تلفظ بھی غلط، عربی کا فلاں لفظ بولا تو اس نے مطلب اس میں بھی یہ لغت کی غلطی کھائی، تو اس طرح وہ پھر وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو ان پر مطلب یعنی کہ ہمارے اندر کے جو اہل علم اسلامی بھائی ہیں وہ انفرادی کوشش کریں، ان سے ملاقات کر کر کے دعوت اسلامی کے فوائد ان کو بتائیں، تو جب وہ دعوت اسلامی کی اہمیت ان کے اندر اجاگر ہو جائے گی نا تو پھر وہ آ کے بیٹھ جائیں گے، وہ بیٹھیں گے بھی، کام بھی کریں گے، قافلے میں سفر بھی کریں گے، اور ایسے علماء ہیں جو الحمدللہ قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں، دعوت اسلامی میں کام بھی کرتے ہیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں، اس طرح کے ہیں۔ تو وہی مطلب یعنی کہ وہ ہم جنس جو ہوتا ہے نا، ہم جنس کو اپنے قریب لانے میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہوتا ہے، پڑھا لکھا، تو ان کو بھی آپ کو قریب لانے کے لیے پڑھے لکھے اسلامی بھائیوں کو استعمال کرنا چاہیے، وہ ان کے ساتھ جب انگلش میں ٹاکنگ کریں گے تو وہ ان کو اپنا ہم جنس محسوس کریں گے کہ ہاں بھائی یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہلوں کا ٹولا نہیں ہے، تو اس طرح مطلب وہ اٹریک ہوں گے اور قریب آئیں گے۔ جیسے اپنے یہاں گونگوں میں کام ہوتا ہے، تو گونگوں میں دعوت اسلامی کام ہے الحمدللہ، جگہ جگہ گونگوں کے حلقے بھی لگتے ہیں، کراچی میں بھی بہت بڑا حلقہ لگتا ہے ہفتہ وار اجتماع میں گونگوں کا، تو اس میں ہم نے جو اسلامی بھائی رکھے ہیں وہ حقیقت میں گونگے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے وہ گونگوں کی زبان سیکھی ہے، اس کے بھی مطلب باقاعدہ ادارے کھلے ہوئے ہیں جو گونگوں کو سکھاتے ہیں بات چیت کرنا، اس کی کتابیں آتی ہیں باقاعدہ، تو وہ پھر گونگوں کی لینگویج میں وہ بات چیت کرتے ہیں، اور باقاعدہ وہ ایسے اشارے، کیونکہ گونگے بھی ہوتے ہیں اور عام طور پہ گونگا جو پیدائشی گونگا ہے نا وہ بہرا بھی ہوتا ہے، تو نہ بول سکتے نہ سن سکتے، اب ان کو بیان کیسے سنایا جائے۔ تو یہ جب بیان ہوتا ہے تو وہ گونگا نما اسلامی بھائی وہ ان کے سامنے اس طرح ایکشن مطلب حرکات کرتے ہیں کہ وہ گونگے روتے بھی ہیں، سب سمجھ میں آتا ہے۔ ایک بار میرے سے بہت سارے گونگے ملنے آ گئے، ان میں ایک جو گونگا تھا اس کے بارے میں کسی نے مجھے اشارہ کیا، میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا مذہب درست نہیں ہے، تو پھر میں نے اپنے وہ جو غیر گونگا اسلامی بھائی، گونگا نما اسلامی بھائی کہیں گے اس کو، ان کو میں نے کہا کہ ان کو یوں یوں بولو، میں نے اس پر انفرادی کوشش کی، تو الحمدللہ جب اس کو توبہ کا کہا تو توبہ کے لیے راضی ہو گیا الحمدللہ، اس گونگے نے اپنی لینگویج میں توبہ بھی کر لی بد مذہبی سے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ گونگوں میں بھی اپنا کام ہے، گونگوں کے باقاعدہ قافلے بھی سفر الحمدللہ کرنے کا سلسلہ بھی ہے، آپ کے شہروں میں بھی ہوگا، خاص کر مدینہ الاولیاء ملتان کا تو مجھے پتا ہے، حیدرآباد کا پتا ہے، اور شہروں میں بھی ہے میرا خیال ہے، اور نہیں ہے تو شروع کیجئے، کہ یہ بھی ایک اچھا خاصا طبقہ ہے گونگوں کا بھی، ان بیچاروں کو بھی مطلب یعنی کہ ہمیں سنتیں سکھانی چاہیے۔ تو مقصد یہ کہ ہر ایک کو اس کے جیسا ہی مطلب یعنی کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنے قریب لا سکتا ہے. جیسے کہ وہ واقعہ ہے کہ ایک بچہ چھت پر تھا اور وہ قریب تھا کہ نیچے گر جائے گا اوپر سے, تو اب کیا کیا جائے کہ اگر اس کو پکڑنے کے لیے کوئی بڑا آ جاتا ہے تو بچہ پھر بھاگے گا اور بھاگ کر گر جائے گا نیچے, تو اس کے لیے مطلب ایک اور بچہ اس طرح بٹھا دیا جا, گرنے کا نہیں تھا مقام, تو بچہ جب بیٹھ گیا ادھر دوسرا بچہ, تو وہ جو گرنے کی طرف جا رہا تھا خطرے میں تھا, اس نے جب اپنے جیسا بچہ دیکھا تو وہ اپنے طور پر وہ اپنی بولی بالی حرکتیں کرتا ہوا لڑکتا ہوا اس بچے کے پاس آ گیا, دونوں بچوں کو پکڑ لیا. اچھا ویسے ہی پڑھے لکھے کا جو سوال کیا نا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت اسلامی ان پڑھوں کی ہے, میں ضرور ان پڑھ ہوں, لیکن اس کا مطلب ہر فرد ان پڑھ نہیں ہے. اس میں سے اکثریت میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے اسلامی بھائیوں کی ہوگی. کتنے اسلامی بھائی ایسے جنہوں نے میٹرک کر لیا ہے, سبحان اللہ, سارے یاد لے رہا ہے. میں دس دس سال اسکول میں پڑھے پھر بھی ان پڑھ کہلائے تو یہ کیسے ہوگا؟ تو دعوت اسلامی ان پڑھوں کی نہیں, پڑھے لکھوں کی. تو ویسے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے, تو اگر کانوں میں اندھا راجا بن گیا تو کیا رہ جائے؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.